احلل العقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا ارحم الراحمين اما بعد İnşallah bu hafta kaldığımız yerden devam ediyoruz. Abdestle alakalı başka hükümler, babın adı. Çünkü genel sınırları anlattı. Şimdi ekstra bunun dışında var olan diğer tafsili konuları anlatacak inşallah. Muhaddesini an Malik, an Hişam ibn Urve, an Ebi'yi, an Humran, Mevla Osman ibn Affan, en Osman ibn Affan, celese alel mekaidi, feca el muazzinu, fe azenehu bi salatil asri, fe da'a bi ma'in, فتودع ثم قال والله لو حدثنكم حديثا لولا أنه في كتاب الله ما حدثكموه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من امرئ يتودع فيحسن وضوءه ثم يصلي الصلاة إلا غفر له ما بينه وبين الصلاة الأخرى حتى يصليها قال يحيى قال مالك أراه يريد هذه الآية أقيم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. Osman radıyallahu anh'ın azatlı köylerinden Hurman şöyle anlatır. Osman evinin yakınındaki bir taş üzerinde oturuyordu. O sırada müezzin gelip ikindi namazının vaktini haber verince su istedi. Abdest aldı, sonra şöyle dedi. Eğer Allah'ın kitabındaki Bakara suresi 159 ve 160. ayetler olmasaydı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e işittiğim şu hadisi söylemezdim. Sonra şöyle devam ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den şöyle buyururken işittim. Her kim güzelce abdestini alır, sonra da namazını kılarsa, o namazı ile diğer kılacağı namaz arasındaki günahları affedilir. Malik der ki, zannedersem Osman'ın kastettiği ayet, Hud suresi 114. ayettir. Gündüzün başında da sonunda, bir de gecenin erken saatlerinde namaz kılmaya devamlı ve duyarlı ol. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir. Allah'ı hatırına tutanlar için bir öğüt ve hatırlatmadır bu. Evet. Şimdi bütün diğer hadislerde önceki usulümüzde, önceki hadislerde yaptığımız gibi önce hadisin senedinde var olan ravileri irdelemekle başlayacağız. Burada daha önce adı geçmeyen, ilk defa adı gelen Humran adında bir ravi var senette. Humran, Osman radıyallahu anhu'nun kölesidir. Osman radıyallahu anhu'nun kölesidir. Savaşta elde edilen esirlerden savaşa dahil olan mücahitlere pay edilirdi. Köle yapılırdı çocuklar. Hizmetçi yapılırdı. Yani kölenin Türkçe karşılığı hizmetçi desek daha doğru olur. Tabii Abdullah İbni Ömer'in kölesi, aynı şekilde Osman'ın kölesi, yani o büyük insanların köleleri de hep o büyük insanların güzelliği yansımış. İlim, fazilet, bereket onlara da geçmiş. Yani normalde kafirlerin çocukları ama ne olmuşlar? İslam'da hayırlı insanlar olmuşlar. Aslında savaş çok şey götürür insanda. Can götürür, mal götürür, insana zarar verir ama maslahatı çok büyüktür. Yani cihadın meşru kılınmasının sebebi kafirlerle tevhid daveti arasındaki engelleri kaldırmaktır. Allah hamdolsun o dönemde sahabe cihadı ikame ettiği için tevhid daveti ile kafirler arasındaki engelleri kaldırdıklarından dolayı Allah da onlara o kafirlerin çocuklarını İslamlaştırma. Hani Osmanlı'da devşirme denir. Fethedilen yerlerdeki kafirlerin çocukları alınırdı, eğitilirdi. Sonra devlet kademelerinde hizmetçi olarak, hizmetkar olarak devlet kademelerinde kullanılırdı bunlar. Humran da Osman radıyallahu anh'unun kölesidir kardeşler. O Suheyb İbn-i Senna'nın amcaoğludur. Ve Humran Aynut Temr o zamanında, Aynut Temr diye bilinen gazvede esir alınanlardan bir tanesidir. Ve Ebu Bekir Sıddık radıyallahu anh'un halifeliği döneminde Medine'ye ilk giren kölelerdendir kendisi. Onun ilk efendisi Halid İbnül Velid'dir. Yani onu ilk esir alan, ilk savaşta köleler arasına katan Halid İbnül Velid'dir. Allah hepsinden razı olsun. Sonra Osman radıyallahu anh'a verilmiştir. Köle yapılmıştır. Osman da kendisini azat etmiştir. Kendisi Velid İbni Ukbe'nin içki içme hadisesine şahit olan iki kişiden bir tanesidir. Bunun şehadetiyle beraber Ali radıyallahu anhu Velid İbni Ukbe'ye içki haddi tatbik etmiştir. Aynı şekilde Osman döneminde de bu böyledir. Velid onun eliyle Abdullah İbni Cafer'den Ali'nin emriyle beraber, emretmesiyle beraber Velid ibn Ukbe'yi içki haddinden bölge komutanıydı. Zaten hani sahabenin tarihine bakarsanız inşallah göreceksiniz. Bu olay meşhurdur zaten sahabenin yanında. O dönemde Emeviler döneminde özellikle Yezid'in Velid ibn Ukbe'nin böyle emirlik sahibi almış, Muaviye'nin artık saltanat haline döndürdüğü, Muaviye'nin oğluna bıraktığı, oğlunun kötü idare ettiği ve kötü idarecileri yönetime getirdiği öyle bir fitne döneminde Yezid olsun, gerek Velid ibni Ukbe olsun, bu gibi emirler bazen içkili namaz kıldırmışlar. Yani sahabenin itaatine de bakın büyüklerinin. Adam içkili olmasına rağmen şey yapmamışlar, kendileri isyana kalkmamışlar. Gerekli emir sahiplerine iletip bu olayı, emir sahiplerinin onları cezalandırmalarını beklemişler ve şeriatın gerektirdiği şekilde de sopalanmış Velid ibn Ukbe'de ve ona 40 tane sopa vurulmuş herkesin gözünün önünde. Ona şahitlik edenlerden biridir Osman'ın kölesi Humran, bu hadiste ismi geçen şahıs. Hadisteki diğer isimler zaten malum olan isimler. Osman ibn Affan radıyallahu anhu, Allah hepsinden razı olsun. Hadisin fıkhına dair en açık şey, açıkça hepinizin gördüğü üzere de namazlar günahların kefaretidir. Namazlar, kılınan namazlar, salih ameller, kötülüklerin, günahların kefaretidir. Allah'ın şu sözünün tevilidir bu. Hadi, hani okudu ya hadiste, Allah'ın kitabında olmasaydı bu hadisi nakletmezdim. Aslında bu hadis peygamberin sözü, Allah'ın sözü değil. Ama kastı şu, manen, ayet ile hadis ortak manayı ifade etmektedir. Yani ayet ile hadis aynı manayı ifade etmekte. O da tabi hadisin farklı lafızlarında farklılık var. Mesela burada okuduğu Bakara suresindeki ayet değil mi? Kaçtı? Bakara 159'da 160. ayet. Bazı rivayetlerde ise Hud suresi 114. ayet gelir. Mali Muvatta'sında bu da sabittir. Bu da naklolunmuştur. Bu hadisin farklı lafızlarından. Ama gerek Hud suresi 114. ayet, gerekse 159 ve 160. Bakara suresinin ayetleri arasında manen hiçbir fark yoktur. Allah Azze ve Celle mesela bu Hud suresindeki ayette diyor ki اَقِيمِ السَّلَاتِ تَرَفِيَ النَّهَارِ وَزُولَفَ مِنَ الْلَيْلِ. Sen gündüzün bir vakti ve gecenin bir vakti Rabbin için namaz kıl. اِنَّ الْحَسَنَاتَ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ. Şüphesiz iyilikler kötülükleri ne yapar? Giderir. ذَلِكَ ذِكْرَ لِذَّاكِرِينَ. İşte bu hatırlamak isteyenlere bir hatırlatmadır diye Allah subhanahu wa ta'ala söylüyor. Günahlara kefarettir yapılan salih ameller. Zaten bu Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in tavsiyesidir. Diyor günah işledin ve hemen ardından ne yap? Bir iyilik yap. Çünkü iyilik ne yapar? Kötülüğü yok eder. Bu Allah'ın fazlından, minnetinden, Allah'ın bize olan merhametindendir. O Rabbe hamdolsun. Şüphesiz böyle olmasaydı insan işlediği günahlar sebebiyle helak olurdu. Zaten dikkat ederseniz insan hayatındaki denge bunun üzerine kurulmuştur. Yani taatler ve isyanlar. İnsan öyle itaat eder ki taat Allah'a çok yaklaşır, ulu derecelere ulaşır. Ama isyan da öyle bir şeydir ki isyan öyle bir noktaya götürebilir ki adamı kafir de yapabilir, dinden de çıkartabilir. İşte insan bir ileri bir geri gibi, tıpkı bazı böyle mıknatısvari şeyleri dengeli güç kullandığınızda ileri geri yapması gibidir. Şeytan sizi ateşe çekmeye çalışır. Allah ve onun elçileri insanı kurtuluşa çağırırlar. İnsan bu iki şey arasında gider gelir. Yani öyle zamanlar vardır ki selefin, alimlerin, fakihlerin söylediği gibi insan o zamanlar zayıftır, günaha meyyaldir. O dönemlerde kim imanını kurtarırsa o cennete girer derler selef-i salihin. Çünkü gerçekten insan hayatı bu gitgelle devam eder. Ve kimse emin olamaz hangi tarafta olacağında. Allah Azze ve Celle rahmetiyle, lütfuyla ne yapmıştır? Kurtarmıştır müminleri. Tabi bu kalbi hasta insanların halidir bizim gibi. Ama kalbi nefsin mutmain olan sahabenin büyüklerinin ekserisinin olduğu gibi, üzerinde olduğu nefis gibi, sadece iyiliği emreden, sadece iyilikle memur olan ve kalbine ancak iyiliğin vesvesesi gelen, hayırda öne geçen insanlar var. Tabi onlar bundan müstesna. Bir de ölü kalpler var. Fasık müminle kafir kimselerin kalbi. Sürekli fısk vesvesesi geliyor. Sürekli günah, pislik vesvesesi geliyor. Niye? O kalp artık çok ölü bir noktada. Hastalık öyle bir noktaya varmış ki onu öldürecek. İnsan bunun arasında gitgelle yaşar. Allah'ın rahmeti olmasaydı, Allah'ın bu tarz bize kefaret kıldığı salih ameller olmasaydı, şüphesiz ki bizim işlediğimiz günahlar bizi helak edebilirdi. Tabi burada birazdan Allah nasip ederse inşallah başka hadisler de var. Onları da zikredeceğiz. Mesela o hadislerden bir tanesi, şimdi konuyla bağlantı kuracağız şöyle bir. Bir tanesi şu. El cum'atu ilel cum'ati kefaretun lima beynehuma. Cuma cumaya kadar arasında olanlar için kefarettir. Vel umreti ilel umreti kefaretun lima beynehuma. Umreden umreye de arasında olanlar için kefarettir. Buna benzer çok lafız vardır. Arasındakilerden kasıt hep işlenen günahlar, masiyetler, isyanlar, fısklardır kardeşler. Tabi bu noktada alimlerin birazdan açacağız uzun uzun tartıştığı nokta, salih ameller büyük günahları da siler mi, yok eder mi, onlara kefaret olur mu olmaz mı meselesidir. Onu da izah edeceğiz inşallah. Şimdi diğer hadise geçelim. Onun çünkü manası da aynı. Onun şerhinde bu meseleyi de uzun uzadıya açacağız inşallah. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن عبد الله السنابحي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا تودع العبد المؤمن فتمضمض خرجت الخطايا من فيه وإذا استنثر خرجت الخطايا من أنفه فإذا غسل وجهه خرجت الخطايا من وجهه حتى تخرج من تحت أشفار عينيه فإذا غسل يديه خرجت الخطايا من يديه حتى تخرج من تحت أظفار يديه فإذا مسح برأسه خرجت الخطايا من رأسه حتى تخرج من أذنيه فإذا غسل رجليه خرجت الخطايا من رجليه حتى تخرج من تحت أظفار رجليه قال ثم كان مشيه إلى المسجد وصلاته نافلة له. Abdullah İbn-i Sunabihi radıyallahu anh'tan rivayete göre şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Bir mümin abdest alırken ağzını yıkayınca ağzından çıkan suyla günahları çıkıp gider. Burnunu yıkayınca burnundan çıkan suyla günahları çıkıp gider. Yüzünü yıkadığında ise yüzünden ve göz kapaklarının altından dökülen sularla yine günahlarından bir kısmı çıkıp gider. El ve kollarını yıkadığında ise elinden, kolundan ve tırnaklarından dökülen abdest suları ile günahlar dökülüp çıkıp gider. Başını mesedince başından ve kulaklarından dökülen sularla günahlar dökülüp çıkıp gider. Ayaklarını yıkayınca ayaklarından ve tırnaklarından dökülen sularla günahlar dökülüp çıkıp gider. Sonra mescide gitmesi ve namaz kılması o kimseye fazladan sevaplar kazandırır. Evet. Şimdi Zeyd İbni Eslem de daha önce geçmişti kim oldu? Ata İbni Yasar'la beraber ki İmam Malik Muvattası'nda onlardan çok hadis almış. Tekrar tekrar bu isimleri zikredip duruyoruz. Tekrar tekrar bu isimler üzerinde duruyoruz. Burada farklı olarak daha önce de geçen Abdullah el-Sannabihi denen bir ravi var. Onun üzerinde bir dahaki hadiste de uzun uzun duracağız. Çünkü onun ismi de defalarla geçiyor. Yalnız hadise dair zahirinden açıkça gördüğünüz ve anladığınız şey abdest alırken hangi aza ile günah işlendiyse abdest uzuğu, yıkanan abdest uzuğundaki abdestle beraber o azaya ait olan günahlar ne yapılır? Dökülür. Bunu açıkça görüyoruz. Hadiste söylediği gibi hani tırnaklarından elini yıkadığında günahın boşalması, ayağını yıkadığında ayaklarından aynı şekilde günahların dökülmesi. Buna benzer diğer azaların her biri yıkandığında işlenen günahların affedilmesi gibi. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifte diyor ki aleyhissalatü vesselam, gözün zinası vardır, kulağın zinası vardır, elin zinası vardır. Ne yapar insan? Ferciyle bunu insan tasdik eder, bu işlediği küçük günahları. Ya da insan bunu tasdik etmez, onlar küçük günahlar olarak ona kalır. Çünkü göz bakar. Hatta Ömer radıyallahu anh'unun dediği gibi, hani ilk bakış diyor senindir diyor Ömer radıyallahu anh'u. Çünkü insan bundan alıkoyamaz kendini. Yani gerek kadın gerek erkek için. Normalde Allah ayeti kerimede mümin erkeklere şöyle hitap etmiştir. Mümin erkekler şöyle bakışlarını haramdan sakınsınlar. Normalde bu genel ifade aslında kadınlar da içerisine almaktadır. Normalde Arapçada siz erkeklere hitap ettiğiniz zaman içinde kadınlar da vardır genel olarak. Bu böyledir. 99 tane kadın olsa, bir tane erkek olsa, siz onları işaret ederken Arapçada erkek zamirini kullanırsınız. Hum dersiniz, hun ne demezsiniz. 99'u kadındır diye. Arapçada zaten erkek sigasıyla kadın sigası da kastedilir. Allah Azze ve Celle bunu söyledikten sonra, hani mümin erkeklere söyle bakışlarını haramdan sakınsınlar. İçinde zaten kadınlar olmasına rağmen önemine ve tehlikesine binaen ne diyor? Mümine kadınlara da söyle, gene onlar da bakışlarını haramdan sakınsınlar. Çünkü harama bir bakış kalbe şeytanın attığı zehirli bir oktur diyor aleyhissalatü vesselam. O zehir ki insanın kalbini zehirler, yok eder, hastalar. Allah korusun insanı öldürür. Hastalıkların en pisi odur ki işaret ve alamet belirtmeyen hastalıktır. Yani işaret ve alamet belirtmeyen hastalık. Allah ayeti kerimede diyor, biz size nefislerinizde ayetlerimizi göstereceğiz. Şüphesiz ki bizim her hastalığımız, mesela grip de bir hastalık, kanser de bir hastalık, öyle mi? Yani bunların aslında her birinin belirtileri de var. Belirtisi olanlar da var, belirtisi olmayan hastalıklar da var. En tehlikelisi öncü belirtileri olmayan hastalıklar. Çünkü erken teşhis olmadığı için, erken tedaviye kalkılamayınca artık kurtulamaz bir hal alıyor hastalık. İşte kalp de böyle hastalanır. Kalp de böyle pislenir. Kalp de böyle ne olur? Allah göstermesin, yok olur. Ayet-i kerimede dediği gibi gözler kör olmaz ama sinelerin, göğüslerin içerisindeki kalpler bazen kör olur diyor ayet-i kerimede. Aslında görme, duyma, bütün azaları yapan organ kalptir arkadaşlar. Kulak, göz sadece kalbin aracıdır, vesilesidir. Kalbin yaşadığı oranda insan görür, kalbin öldüğü oranda da insan görmekten ne olur? Mahrum olur. Allah bizi bunlardan afiyetle kılsın. İbni Abdülber Rahimullah diyor ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmiştir ki, şimdi burada çünkü bir nokta geçti, abdest konusu geçti. Abdesti zaten almıştık. Abdestle alakalı olarak mesela azaların yıkanma keyfiyeti falan geçmişti. Burada uzun bir bab açmış İbni Abdülber Rahimullah. Diyor ki, Peygamberden rivayet edilmiştir ki, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kulağının arka kısmını ne yapmıştır? Meshetmiştir diyor. Parmaklarının iç kısmıyla diyor. Ali'den, Osman'dan, İbn Abbas'tan, Rebi binti Muaz'dan ve başkalarından Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu yaptığı sahih rivayetlerle nakledilmiştir. İbn Şihab'ın buradaki hücceti de, bu konudaki delili de İbn Şihab'ın gittiği görüş, kulağın saçın bittiği yerden itibaren başlamasıdır. Baş diyor, baş saçın bittiği yerdir. Oradan sonrası yüze dahildir diyor. Oradan sonrası yüze dahildir. O yüzden yüzü yıkamak emrolunduğu için kulakları da meshetmek yüzü yıkamanın emrinin dahili kapsamındadır diye İbn-i Şihab da aynı görüşte bulunmuş. Tabi burada uzun uzadıya İbn-i Abdülber bu kulakları meshetmek meselesini açmış. Ve demiş ki bu konuda alimler, fakihler ihtilaf ettiler. Yani kulağın meshedilmesinde değil. İhtilaf ettikleri yer kulak başın hükmünde mi, başın dahilinde mi, yoksa yüzün dahilinde mi? Yani yaptıkları ihtilaf bu. Hepsi ittifakla söylemişler ki kulağı meshetmek Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in sabit sünnetlerindendir. Ya yüzün dahilindedir ya başın. Tabi bu İbn-i Şihab'dan naklettiğim saçın bittiği yere kadardır baş lafzı ihtilaflıdır. Yani bu onun koyduğu bir tanımdır. Bazıları demiş ki kulak yüzün dahilindedir. Burada başka bir konuyu daha açmış. Daha önce ben yüzeysel söylemiştim, anlatmıştım size. Bugün inşallah şey yapacağız, biraz daha açacağız inşallah. O konu da şu, kullanılmış abdest suyunun hükmü. Kullanılmış abdest suyu temiz midir, pis midir? O konuyla alakalı olarak bir ihtilaf var. İmam Şafii, Ebu Hanife ve onun ashabı, onun arkadaşları, onlar diyorlar ki kullanılmış suyla abdest alınmaz, ondan abdest almak caiz değildir diyorlar. Kullanılmış suyla abdest alınmaz, ondan abdest almak caiz değildir. İmam Malik Rahimullah ise diyor ki, ondan aslında abdest alınmaz ama onunla abdest almakta bir hayır olmadığı içindir. Yani daha temiz su bulmak, ondan abdest almak daha faziletlidir diyor İmam Malik Rahimullah. Ebu Sevr ve İmam Davud, onlar diyorlar ki kullanılmış suyla abdest almak caizdir. Ta ki o suyun değdiği azalarda bir necaset yoksa. Bir necaset yoksa, ki necaset varsa suyu pis yapar. Ama necaset yok azalarımızda, abdest almışız, o su temiz hükmündedir. Böyle bir ihtilaf nakledilmiş. İmam Ahmed'in talebelerinden Ebu Abdullah el-Mervezi de bu konuda hatta bu suyun temizliğine icma nakletmiş. Yani kullanılmış olan suyun temiz olduğuna dair bir icma nakletmiş kendisi. Ali İbni Ebi Talip, Abdullah İbni Ömer, Ebu Umame, Ata İbni Ebi Rabah, Hasanul Basri, İbrahim el-Nakhai, Mekul ve Zuhri. Onların hepsi de demişler ki, başını meshetmeyi unutan bir kişi demişler. Yani başını meshetmiş, kulaklarını unutmuş bir adam. Şu sakalındaki su kalır ya insan abdest aldığında sakallarında. Onu alıp meshetmesi caizdir demişler. Yani bunlar bu fetvayı verdiğine göre müstahmal olan suyun temiz olduğunu söylüyorlar. Anlaşıldı mı ne demek istediğim? Yani normalde sakalda kalan su kullanılan sudur. Eğer pis hükmünde olsaydı bu kadar seleften büyük imam o su ile kulakları meshetmenin veya hatta başı meshetmenin dahi caiz olduğuna dair fetvada bulunmazlardı. Birçok ilim ehli ekserisinin üzerinde olduğu görüş kullanılmış suyun temiz olduğu noktasındadır. Allah en doğrusunu bilendir. İbni Abdülber diyor ki, bizim asrımızdan diyor kendini ilme nispet eden bazıları dediler ki diyor, bu hani hadiste zikredilen abdest azalarıyla beraber günahların dökülüp yapılan bu salih amelin günahlara kefaret olmasıyla alakalı bapta. Diyor ki bizim ehlimizden, bizim asrımızdan bazı ilim sahipleri dediler ki bu günahların affedilmesi büyük ve küçük bütün günahları kapsar. Büyük ve küçük bütün günahları kapsar. Onlar bu hadisin zahirini aldılar. Bu hadisin zahirini aldılar. Dediler ki günahlara kefaret olur diyor. Ayırmıyor büyüğüdür küçüğüdür diye. Diyor ki İbn Abdülber ve hâzâ cehlün beyinun. Bu apaçık bir cehalettir. Vel muvâfakatü lil murciyeti fîmâ zehebu ileyhi min zâlik. Mürciye'ye gittiği görüşte, mezhepte muvafakat etmektir diyor. Bu mürcenin mezhebidir diyor. Yani böyle bir sözü biz söyleyemeyiz diyor. وَكَيْفَ يَجْيُزُ لِذِي لُبِّنْ اَنْ يَحْمِلَ هَذِي الْاَصَارِ عَلَى اُمُومِهَا Akıl sahibi birinin diyor bu noktada sabit olan hadisleri zahirine, umumuna hamletmesi nasıl caiz olabilir diyor. وَهُوَ يَسْمَعُ قَوْلَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَ Allah'ın şu sözlerini işiten bir adamın kalkıp bu hadisleri umumuna nakletmesi, hamletmesi doğru değildir. Ya eyyuhallezine amenu tuğbu ilallahi tevbeten nasuha. Ey iman edenler, nasuh bir tövbe ile tövbe edin. Ve tuğbu ilallahi cemi'an eyyuhal mu'minun. Ey iman edenler, toplu bir şekilde Allah'a tövbe edin. Ve buna benzer Allah'ın kitabında var olan birçok ayeti kerime. Bunların hepsinde Allah büyük günahlardan tövbeye çağırıyor. Eğer yapılan bu tarz namaz gibi, abdest gibi salih ameller küçük günahlarla beraber büyük günahları da yok etseydi insandan şirk koşmayan bir muvahhidin bu itaatleri yapmakla beraber günahsız bir şekilde cennete girmesi gerekirdi. Oysa ki Allah Azze ve Celle tövbeye çağırdığı bütün taifeler kimdir? İman ehli olan insanlardır. Nasıl bir tövbeyle tövbeye çağırdıkları. Dolayısıyla anlaşılıyor ki hadisler ve ayetler cem edildiğinde hadislerde irade edilen mana büyük günahların affedilmesi değil, küçük günahların affedilmesidir. Diyor ki, alimler, Müslümanlar icma ettiler ki, günah işleyenin günahtan tövbe etmesi ona farzdır. Ve farz olan bir şey de kasıt ve niyet itikat olmadan ona dönüş gerçekleşmez. Ondan tövbe gerçekleşmiş olmaz. Yani adam mesela misal veriyoruz. Namazın vacipliğini inkar etmişse bu adam, namazın vacipliğini inkar etti, küfür etti, sen bak kafir oldun, bunu ikrar etmen lazım dediği zaman tam o zaman ben tövbe ettim demesi değildir. Niyet ederek, kast ederek ve itikat ederek namaz vaciptir demesidir o adamın tövbesi. Tövbe böyle gerçekleşir, Müslümanlar bu tövbeye icma etmiştir diyor İbni Abdülber. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in birçok hadisi de var zaten hani pişmanlığın, kalpte niyetin hasıl olmasıyla, kalbin bilmesiyle bunun hasıl olacağına dair. Enned bu tövbetün diyor mesela İbn-i Mace'nin Ahmet'in hakimin rivayet ettiği sahibi hadiste. Pişmanlık tövbedir diyor. Yani insan bir günah işlese pişman olsa tövbe sayılır o insanoğlu için. Veya başka bir hadis-i şerifte salavatul hamse vel cum'ati ilel cum'ati keffaratun lima beynehunne ma içtenebel kebair. Peygamber kayıt getirmiş. Diyor ki cumadan cumaya ve her vakit namazın bir sonrasına arasında var olanlar için kefarettir ama büyüklerden sakındığı müddetçe. Yani el-kebair denen büyük günahlar, bu hadis de Müslim'in sahihinde, Tirmizi'nin sünnende rivayet ettiği bir hadistir. Biliyorsunuz ehl-i sünnet vel cemaati bütün bidat taifelerden ayıran en temel vasıf, nasları cem ettikten sonra istinbat yapmalarıdır. Bidat sahipleri ise ellerinde var olan naslarla mücerret olarak yorumlar yapıp onlardan çıkardıkları batıl sonuçları Allah'ın ve Resulünün irade ettiği mana sayarlar. Naslar bu konuda cem edildiği zaman anlaşılıyor ki kefaret olan şey büyük günahlar değil, küçük günahlardır kardeşler. Buna benzer birçok hadis var. Yani tek tek getirmiş. Ben bunların her birini tek tek zikretmeyeceğim inşallah. Bu zikrettiklerimi sana beyan ediyor ki diyor, günahlara kefaret olan şey, özür dilerim, amellerin kefaret olduğu şey küçük günahlardır, büyükleri değildir diyor. Allah ayeti kerimede açıkça söylemiştir. İn tectenibu kebaira ma tunhevne anhu nukeffer ankum seyyiatikum. Eğer siz büyük günahlardan sakınırsanız biz o küçüklerini affederiz. Şimdi şer'i nasları hep cem etmek lazım. Resulullah aleyhissalatü vesselam bir gün sahabeye emretti. Dedi ki odun toplayın. Onlar da odun topladılar. Koca bir dağ yaptılar. İşte dedi küçük günahlar böyledir dedi aleyhissalatü vesselam. Yani Allah ayeti kerimede Necm suresinde eğer büyük günahlardan sakınırsanız biz sizin küçüklerinizi affederiz derken küçük günah işleyin. Yani bu konuda tembelliğe düşün. Kapının ucunu açın diye değil. Allah Azze ve Celle bir müjde, bir rahmet olsun. İnsan ümitsizliğe düşmesin diye Allah Azze ve Celle'nin Subhanahu ve Teala'nın bir aslında bizim kalbimize verdiği bir ferahlık, bir esenliktir. Yoksa bu bizi tıpkı Ebu Hureyre'den gelen hadiste olduğu gibi Nebi sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki müjdele ki insanlar la ilahe illallah diyen halis bir şekilde cennete girecek. Ebu Hureyre bunu haber vereyim mi dediği zaman git ver dediğinde duvarı bahçe duvarına atlayıp koşa koşa gittiğinde Ömer'le karşılaşıyor. Nere koşuyorsun böyle deyince diyor ki peygamberden işittim aleyhissalatü vesselam dedi ki kim sıdk üzere ihlasla la ilahe illallah derse cennete girecek. Ömer onun göğsüne vurdu geri dön insanlar tembelliğe mi düşsün istiyorsun dedi. Ondan sonra geri döndü Ebu Hureyre ve peygamberin yanına beraber gittiler Ömer'le beraber. Peygamber dedi haber verme insanlar tembelliğe düşmesinler. Bu da iki tane açık nokta var. Bu bizim konumuzla alakalı olan kısmına açıkça bir delil var ki insan müjdelenmiştir tevhidle beraber. Günahları da olsa büyük veya küçük tevhid olması onu cennete koyacaktır. Başka güzel derin bir fıkhın varlığı İmam Şatibi'nin muvafakatta naklettiği ve yorumladığı üzere o diyor ki müteşabih ilim herkese anlatılmaz diyor. Müteşabih ilim herkese anlatılmaz. Nitekim o hadisi her cahil duyarsa bu sefer ameli terk edecek, günahlardan korkmayacak. Yani amelde tembellik, günahlardan korkusuzluk bu sefer hasıl olacak ki bu kulu helak eden şeydir. Dolayısıyla kardeşler hadise bu iki baptan alimler talikler düşmüşler. Özet olarak büyük günahlar değil, küçük günahlar ne yapar bunlar? Yok eder. Allah subhanahu wa ta'ala bizi temizlesin bunlarla, bu salih amellerle beraber. Tabi bu bapta İbni Abdülber çok hadis nakletmiş. Özellikle ben ehemmiyetine binaen size uzun bir hadisi nakledeceğim. O hadis de Amr İbni Abdullah'ın Ebu Umam el-Bahelli'den işittiği bir hadistir. O da Amr İbni Abese'den işitmiştir. Amr İbni Abese diyor ki, ben diyor cahiliyedeyken kavmimin putlarından yüz çevirdim. Ve o putları diyor batıl üzere gördüm diyor. Benim kavmim taşlara ibadet ediyordu ki ben biliyordum taşlar ne zarar verir ne fayda. Yani daha vahiy gelmeden, İslam gelmeden önce Amr İbni Abese fıtratıyla ve aklıyla Allah'ın onun fıtratına koyduğu tevhidle beraber Allah'tan başkasına yapılan ibadetin şirk ve batıl olduğunu anlamıştı. Diyor ki sonra ben diyor ehli kitaptan bir adamla karşılaştım ve ona sordum. Dedim ki en faziletli din hangisidir? O adam da dedi ki Mekke'den çıkacak putlardan yüz çevirecek sadece Allah'a dua edecek olan en faziletli dindir. Onu duyduğun zaman ona tabi ol dedi diyor. Diyor ki o gün diyor Mekke'de böyle bir durum yoktu. Putlardan yüz çeviren onları batıl üzere sayan ve tek olan Allah'a ibadet eden o gün bir durum yoktu. Ben diyor her diyor insan Mekke'den geldiği zaman yola otururdum. gelen ister ticaret kervanı ister insan olsun sorardım. Hani bir şey çıktı mı, yeni bir iş var mı? Herkese soruyordum. Derler dediler ki hayır. Sonra bir gün diyor ben gene çıkmıştım yola. Sordum insanlara bir şey var mı? Adam biri dedi ki evet yeni bir şey var. Adamın biri çıkmış kavminin putlarından uzaklaşmış ve insanları buna da davet ediyor dedi. Ben de dedim ki ben de arkadaşıma diyor hemen bineğini alıp diyor yolculuğa koyuldum ve Mekke'ye doğru yola çıktım diyor. Oraya gittiğimde diyor gizlenmiş bir şekilde peygamberi buldum diyor. Ve ona diyor ben onu Kureyş'te bulunca diyor Kureyş'in ona yaptıklarını gördüm. Ve daha sonra ona dedim ki sen kimsin? O bana dedi ki ben Nebi'yim. Sonra dedim Nebi nedir? Dedi Allah'ın elçisidir. Sonra dedim ki kim gönderdi seni? Dedi Allah gönderdi. Ne ile gönderdi? Sıla-i rahim yapmak, kanları dökmemek, yolları kesmemek, yolları emin hale getirmek ve putları kırmak. Allah'a da tevhid üzere şirksiz bir şekilde ibadet etmek. Burada da açıkça görülüyor ki biliyorsunuz yolların emniyeti, sıla-i rahim yapmak, kanların emniyeti bunlar hep şeriatın furu olan meselelerdir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam asılla beraber furuyu da burada anlatmış. Bu zayıf olduğu dönemde Müslümanın şer'i bir siyaset olarak şeriatın izin verdiği bir şekilde insanlara vaaz ederken, nasihat ederken gözü önünde bulundurması gereken bir noktadır. Biz biliyoruz ki müşriye şeriatın furu fayda vermez yaptığı işlerde. Niye Allah Resulü diyor ki ben sıla-i rahim yapmakla gönderildim? Çünkü o dönemde insanlığın hassas olduğu konular bunlar. O dinin güzelliğini ortaya koyan şeyler. Çünkü o dönemde cahiliye üzere de olsa insanlar akrabalık ilişkilerine çok büyük önem veriyorlar. Zaten bunun en açık delili, Mekke'de var olan icare kanunudur. Nedir icare kanunu? O dönemde emin olan kimselerin akrabalarına verdikleri koruma, himaye yetkisidir. O zaman biri birine himaye altına aldığı zaman kimse ona dokunmaz, kimse zarar vermezdi. Bu akrabalığın getirdiği bir neticeydi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şer'i bir siyaset olarak ne yapıyor kardeşler? Hemen diyor ki ben sıla-i rahim yapmakla sonra kanları korumakla, dökmekten emin olmakla, yolları emniyete ulaştırmakla başka son olarak zikrettiği putları kırmak ve Allah'a tevhid üzere şirksiz bir şekilde ibadet etmekle gönderildi. Diyor ki sonra Amr İbni Abese ben de ona dedim ki ben Allah'ın seni gönderdiği şeye iman ettim ve seni tasdik ettim. Seninle mi kalayım yoksa gideyim mi ne dersin bana? Dedi ki insanlar şu anda getirdiğimi kerih görüyorlar sen git ailenin yanında kal şu anda. Eğer duyarsan ki ben çıkmışım buradan o zaman bana gel. Ve sonra diyor ben diyor işittim ki peygamber Medine'ye gelmiş ve peygamber orada güçlenmiş. Sonra ben Medine'ye geldim dedim ki ey Allah'ın nebisi beni tanıdın mı dedi evet sen bana gelen kişi kimsesin Mekke'de dedi. Ve daha sonra diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mecliste bana diyor peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu mecliste bana bazı şeyler öğretti diyor. O öğrettiği şeylerden işte bir tanesi de uzun uzadıya anlattığı ağzına burnuna su alarak abdest alma şekli ve o hadisin sonunda da peygamber sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki işte bunları yaptığın zaman günahların senden dökülür. İşte yüzünü yıkadığında, ellerini yıkadığında. Yani bu bapta tabi buna benzer çok hadis getirmiş. Ben sadece bu hadisin güzelliğinden dolayı bu hadisi okudum. Bu ve buna benzer bütün naslar açıkça gösteriyor ki şeriatta yapılan salih ameller, itaatler kulun günahlarını ne yapar? Affettirir inşallah. Allah bizi günahlarımızdan, salih amellerimizle temizlesin. Ve haddesine an Malik an Süheyl'imni. Ebi Salih an Ebihi an Ebi Hureyre enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kale İzâ teveddel abdül muslimu evül mu'minu feghesle vecnehu kharecet min vecihi kullu khatiyetin nazara ileyha bi aynihi me'al ma'i ev ma'a ahiri kadrin ma'i feizâ ghesle yedihi kharecet min yedihi kullu khatiyetin bataşetha yedahu me'al ma'i ev ma'a ahiri kadrin ma'i feizâ ghesle rijlihi kharecet kullu khatiyetin مشتها رجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet eden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman veya mümin bir kul abdest alırken yüzünü yıkayınca yüzünden akan su ile beraber veya suyun son damlalarıyla gözleri işlediği tüm günahları dökülüp çıkıp gider. Ellerini yıkadığı zaman elleri işlediği tüm günahları suyla beraber veya suyun son damlasıyla ellerinden dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında da ayaklarına giderek işlediği günahları su ile veya suyun son damlasıyla dökülür gider ve böylece tüm günahlarından temizlenmiş olur. Bu bapta Mali'nin getirdiği bu hadis de gene aynı manayı destekleyen hadistir. Hadisin fıkı ve manası üzerinde bu sefer çok durmayacağız inşallah. Sadece hadisle alakalı olarak hadisin senedinde var olan ravileri irdeleyeceğiz. O ravilerden bir tanesi Suheyl İbni Ebi Salih'tir. Kendisinin kim olduğuyla alakalı olarak o İbni Suheyl'in oğludur deniyor. Zaten Suheyl İbni Ebi Salih Semmen. Babasının adı Suheyl. Suheyl'in oğlu. Bu zat meşhur biri. Bunun birkaç tane oğlu var. Bunlar hadis ilminde meşhurlar. Malik'ten ve Süfyan es-Sevri, Musa İbni Ukbe ve Vuhayb ve İbni Uyeyne ve başkaları demişler ki bu sika bir ravidir. Bunun haberi nakledilmesinde bir beis yoktur. Sadece Yahya İbni Ma'in demiştir bu adam zayıf bir ravidir diye. Ama İbni Abdülber diyor ki bu kadar hadiste otorite olan bu kadar büyük isimlerin kendisini sika saydığı bir zat hakkında Yahya İbni Ma'in'in diyor zayıflaması, ona zayıf demesi bu şahsa zarar vermez. Çünkü Yahya İbni Ma'in'den başka bir söz nakledilmiş. Yahya İbni Ma'in diğer rivayette kendisi de bu kişinin sika olduğunu rivayet ediyor. Hele ki çelişkili rivayetlerin olduğu zaman böyle ümmetin genelini tezkiye ettiği bir adam böyle bir rivayetle tan edilmez. Gene Suheyl'in başka oğulları var. Ubbad, Salih ve Suheyl adında gene. Bunların hepsi de sikadır diyor. Bunların Yahya İbni Ma'in kendisi söylüyor. Bunların hepsi sikadır ve bunların hadisi naklolunur diyor. Ahmet İbni Hanbel'e diyor, Ahmet İbni Hanbel dedi ki ben Suheyl'e İbni Ebi Salih'den sordum ve Muhammed İbni Amr İbni Alkame'den sordum. Eyyuhuma ahabbu ilek, hangisi sana daha sevimli? Dedi ki bana en sevimli olanı Suheyl ahabbu ileyye. Suheyl bana daha sevimlidir, daha sıkadır, daha güvenilirdir. Zaten İmam Malik de Muvatta'da kendisinden 10 tane hadis nakletmiş bu raviden. İleride de tekrar tekrar ismini duyabilirsiniz aynı ravinin. Burada tekrardan daha önce söylediğimiz neticeyi tekrar ediyoruz. Salih ameller nedir? İşlenen küçük günahlara kefarettir. Bu hadiste de açıkça bunun delili vardır. Burada kalalım inşallah. Haftaya kaldığımız yerden devam ederiz inşallah Teala. Sözlerimizde bir güzellik varsa Allah ve Resulünün sözlerinin güzelliğinden, bir kötülük varsa da nefsim ve şeytanımdandır. Ve ahri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbu ileyk.